Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh, feel me. Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh, heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी पर अब जो होता है वो पहले न होता था होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ तुमसे हू बहू जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह हुए तुम जो दिल की आरज़ू तुम पास होके भी तुम आस होके भी एहसास हो के भी अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों तूने रूह भी चूम ले अनफास भीगे क्यों है मेरे आयु चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा करे एहसास भीगे क्यों है मेरे तो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर रंगड़ाइयां बेइंतहा यूं प्यार कर देखा करूं सारे कैसे बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद से छोड़ दे तो और मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे काट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे काट का पानी। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, कजरा अंधेरा तेरी जलती लौ। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, कजरा अंधेरा तेरी जलती लौ। कतरा मिला जो तेरे दरबर से, ओ मौला मौला। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन सदकल्लाहुल अलीय।